17 Desember 2009, Gros Jumeirat. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 252 52 صفحہ نمبر 252 آٹھویں لائن. سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38 39 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اقوال اور ان کے اعمال بیان فرمائے کہ کافروں کے اقوال میں کہ یہ بات کہنا کہ ہم بھی اس قرآن جیسا کلام کہہ سکتے ہیں, یا یہ دعا کرنا کہ اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم پہ پتھروں کی بارش فرما دے, یا یہ کہنا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں, جس کو چاہیں آنے دیں جس کو چاہیں نہ آنے دیں. اور جہاں تک ان کے اعمال کا تعلق ہے, ان کے اعمال میں ایک عمل تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کی مخالفت کرنا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا, اور ایک عمل ان کا یہ کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں پیدا کرنا, اپنے اعمال سے بھی اور اپنے اموال سے بھی, کہ اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے دین میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی انجام تو ان کا بیان فرما دیا, اور اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہیں کافروں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ قل, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں, للذین, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا, انتہو, اگر وہ باز آ جائیں, انتہا ینتہی انتہاہن کے معنی ہوتے ہیں رک جانا, اس لیے جو کام اپنی آخری حد پر پہنچ جائے اس کو بھی انتہا کہتے ہیں. یعنی وہ رک جائیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. کہ اگر وہ رک جائیں, باز آ جائیں, مخالفت اسلام کی چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, تو یغفر لہم, بخش دیا جائے گا ان کے لیے, ما قد سلفا, وہ جو کہ گزر چکا ہے. کہ اب تک جو وہ نافرمانیاں کر چکے, اسلام کی مخالفت انہوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے ان کے سارے جرم معاف فرما دے گا. کہ یہ اعلان عام ہے کہ باغی ہتھیار پھینک دیں, باغی ہتھیار پھینک دیں, تو اب جو بغاوت انہوں نے کی ہے اس پہ ان کی گرفت نہیں. ہاں, معاملات دو قسم کے, جو جرم انہوں نے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کا وہ تو معاف ہے, اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرائے جائیں گے یا ان سے معاف کرایا جائے گا. تو بہرحال جو ان کے پہلے جرم ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے, اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے, یہ حکومتوں کے دھوکے کا اعلان نہیں کہ ہتھیار پھینکوا کے پھر ان تمام کو سولی پہ لٹکا دیا. تو یہ انگریزوں کا قانون نہیں, انگریزوں کا اعلان نہیں, مہذب لوگوں کا اعلان نہیں, یہ خالق کائنات کا اعلان. کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کی پابندی کریں, کہ پہلے تو ان کو سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی, اگر تم بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے معافی کا اعلان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, علی اسلام یہدیوں ما کان قبلہ, کہ اسلام جو ہے یہدیوں گرا دیتا ہے, ما کان قبلہ ہو, جو اس سے پہلے ہو. تو مسلمان ہونے سے پہلے جو جرم ہوں, جو گناہ ہوں, چاہے وہ کتنی اسلام لانے سے پہلے, چاہے جتنا بڑا جرم بھی کیوں نہ کیا ہو, ایک جرم نہیں بلکہ اتنے جرائم ہوں کہ جس سے پوری عمارت بن جائے, کہ جرائم کا گھر ہو, تو فرمایا کہ یہدیوں, تو یہ اسلام میں اتنی قوت ہے کہ اسلام اس کو گرا دیتا ہے. تو اسلام و یہدیوں ما کان قبلہ, ہو اسلام گرا دیتا ہے, بلڈوز کر دیتا ہے اس کو, کہ جو اس سے پہلے. کہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ عاص بن وائل کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی, اور اللہ نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن فرمایا اور اس کو ابتر کہا کہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی. تو اس عاص بن وائل کے دو بیٹے ہیں, ایک کا نام عامر ہے اور ایک کا نام ہشام ہے, اور یہ دونوں بیٹے ایمان لائے. جب دونوں بیٹے ایمان لائے تو انہوں نے اپنے باپ کی نسل کو آگے چلانے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی. تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے جرنیل تھے, اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ بہت بڑے محدث تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی لکھتے رہتے تھے. تو یہ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد, چھ ہجری کے بعد مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام میں حاضر ہوئے, تو جب اپنے گھر سے چلے ہیں تو راستے میں دو اور آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی, کہ وہ بھی اسلام لانے کے لیے جا رہے تھے. ایک حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ, اور ایک اور صاحب تھے. جب یہ تینوں مسجد نبوی میں نبی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنی خواہش ظاہر کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے فرمایا, تو انہوں نے بیعت کی, ایمان لائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے اور دوسرے ساتھی بھی ایمان لائے. تو جب عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں, میں بھی ایمان لاتا ہوں, نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی اتنا سفر کر کے آیا ہے. تو یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 311 میل کا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر تو ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو 480-500 کے قریب ہو گئے، 480 اور اس کے بعد 496 کلومیٹر. تو 496 کلومیٹر کا یہ یعنی 500 کلومیٹر کا فاصلہ، کتنا فاصلہ طے کر کے یہ شخص آیا ہے. اور پھر اس نے خود ہی خواہش ظاہر کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے ہاتھ بڑھائے سے ہاتھ پیچھے کر لیا تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ عمر اس کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں آیا تو تھا اسلام لانے کے لیے، لیکن ایک خیال آ گیا کہ میں نے اسلام کی اتنی مخالفت کی ہے اور ایمان والوں پہ اتنا ظلم کیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے جو دو نمائندے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، ان میں ایک ہی عمر بن عاص تھے. تو میں نے بڑی مخالفت کی ہے اور میرے جرائم اتنے ہیں کہ ایک ایک جرم پہ اگر جہنم کی سزا دی جائے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. تو لہذا اگر اسلام لانے کے بعد بھی میں نے جہنم میں جانا ہے تو اسلام لانے کا کیا فائدہ، تو پھر کفر ہی کی حالت میں رہوں تاکہ کافر ہونے کی حالت میں جہنم میں جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں، اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو یہ ایمان لائے، پھر اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہلا ضابطہ یہ بیان فرما دیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں، ان سے فرما دیں ان لوگوں سے کہ جو کافر ہیں، کہ اگر وہ باز آ جائیں تو سب کا گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں. وہیں یعودو، اور اگر وہ پلٹے پھر اپنی شرارتوں پر آ گئے، فرمایا فقد مغوت، پر یقیناً گزر چکا ہے سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ. تو یہاں ایک لفظ تو استعمال فرمایا مغوت، مغوا یمزی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مسلسل چلنا، کسی کام کا کسی طریقے کا مسلسل چلنا، تو اس کو مغوا کہتے ہیں، یعنی اس کا ہونا یقینی ہو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجہاد ماغن الى یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے یہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. تو ماغ چلنے والا کہ نمایاں، تو فرمایا فقط بہت یقیناً گزر چکا. کیا گزر چکا؟ نمایاں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ. سنت کہتے ہیں اس راستے کو کہ جو راستہ نمایاں ہو، کہ اس راستے کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہو، استعمال ہونے کی وجہ سے وہ نمایاں ہو، اس کی پہچان بالکل آسان ہو، اس کو سنت کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اس لیے سنت کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر وہ بالکل واضح ہے اور نمایاں ہے، تو اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فعلیکم بحدیثی، کہ تم میری حدیث پہ عمل کرو، نہیں فرمایا. فعلیکم بسنتی، کہ تم میری سنت پہ عمل کرو، اور سنت الخلفائے راشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت پہ عمل کرو، کہ ان کا وہ طریقہ جو بالکل نمایاں ہو، واضح ہو اور عمل مطلوب کی حیثیت رکھتا ہو، اس کو اختیار کرو، ہر حدیث پہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. اب سنت کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ سنت کی پہچان ہوگی کہ مانا علیہ و صحابی، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے گا، اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس عمل کو اختیار کیا ہے تو وہ عمل سنت ہے، اور انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا تو پھر وہ عمل سنت نہیں، حدیث تو ہوگی لیکن وہ سنت نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہو، ہو سکتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل مطلوب نہ ہو، یہ صرف عادت کے لیے ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ جواز کے لیے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہو، ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہو، تو کئی احتمالات اس کے اندر موجود ہیں. لیکن جب تعین ہو جائے کہ یہ عمل امت کے اندر مطلوب ہے تو اس عمل کو سنت کہا جائے گا, اور اس تعین کا ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور یہ تعین کرے گا کون؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے گا نہیں, بلکہ مجتہدین کریں گے جن کو اللہ تعالی نے خصوصی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور باقی میں اور آپ ان مجتہدین کی تحقیق پہ عمل کریں گے اور ان کی تحقیق کو اختیار کریں گے. یہاں فرمایا کہ یہ پہلوں کا جو طریقہ ہے وہ گزر چکا. پہلوں کا طریقہ کون سا گزرا؟ اس میں دو اشارے معلوم ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں. یہ پہلی امتوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب انہوں نے اپنی شرارتیں نہ چھوڑیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا. تو فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان پہ بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا جیسا کہ پہلوں پر عذاب نازل ہوا. ایک اشارہ یہ. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ پہلوں سے مراد غزوہ بدر والے ہیں. یہ خود ان کی قوم کے جو پہلے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کے ساتھ یہ معاملہ بیت چکا ہے کہ غزوہ بدر میں وہ سارے مارے گئے اور ہلاک ہوئے. جس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے ہیں اسی طریقے سے ان کی ہلاکت بھی ہوگی. تو لہذا اگر بعض آ جائیں تو بہتر, بعض نہ آئیں تو پھر یہ تیار ہو جائیں اور ان سے مقابلہ کیا جائے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات بتلا دی گئی کہ پہلے ان کافروں کو آگاہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں. اگر شرارتوں سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو یہ بہتر ہے, اور اگر اسلام قبول نہ کریں اور شرارتیں نہ چھوڑیں تو پھر ان کے لیے عذاب ہے. پہلی امتوں میں عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق سے کام لیتے تھے, لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سعادت عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ عذاب عطا فرماتے ہیں, عذاب دیتے ہیں, کہ یہ سعادت ایمان والوں کو عطا فرمائی کہ وہ جہاد کریں اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرے گا اپنے دین کے دشمنوں کو. تو یہ اعزاز ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمایا جہاد کی صورت میں. فرمایا وقاتلوہم, اور تم قتال کرو ان سے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ, ویکون الدین, اور ہو جائے اطاعت کلہ, پوری کی پوری للہ, اللہ کی. تو اس میں قتال کی ابتدا اور قتال کی انتہا بیان فرمائی ہے. تو قتال کی ابتدا کیا ہے اور قتال کی انتہا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کا استعمال نہیں فرمایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ اس کو بھی دوسرے راستے میں استعمال کر لیں. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہاں جہاد کرو, وہ کہنا کہ جہاد کے معنی تو یہ ہیں کہ گھر بیٹھے ہی لوگوں کو سمجھاتے رہیں یا صرف دعوت کا کام ہو, نہیں. کہ اللہ تعالیٰ یہاں قتال کا استعمال فرمایا, یہاں قتال عملاً مقابلے میں آنے کا نام ہے. قتال کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے قتل, ایک ہے قتال. قتل تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے وہ دوسروں کو قتل کر دے, یہ ہے قتل. قتال یہ ہے کہ ایسے کے ساتھ مقابلہ کرے جہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ یہ بھی قتل ہو سکتا ہے, وہ بھی قتل ہو سکتا ہے. تو قتال میں دونوں طرف کا قتل ہے, کہ کوشش کرو کہ تم اسے قتل کرو, وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا, تو یعنی مقابلہ ہو قتل کرنے کا, اس کو قتال کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا, وقاتلوہم, اور تم قتال کرو ان سے. اب قتال کرو کس مقصد کے لیے؟ کہ تمہاری حکومت بڑھ جائے؟ نہیں. قتال کرو اس مقصد کے لیے کہ تمہیں مال غنیمت حاصل ہو جائے؟ نہیں. قتال کرو اس لیے تمہارا روب قائم ہو جائے؟ نہیں. قتال کرو کیوں؟ کہ اس کی ایک ابتدا ہے, ایک انتہا ہے. ابتدا یہ ہے کہ تم قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب فتنہ کیا ہے؟ فتنے کی جو مکمل صورت ہے وہ ہے کفر و شرک. یہ اس وقت تک قتال کرو جب تک کفر و شرک باقی نہ ہو. لیکن یہاں جو پس منظر دیکھیں, سیاق و سباق دیکھیں, اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فتنے سے مراد ہے کافروں کی رکاوٹ. جب تک دین کے راستے میں کافروں کی رکاوٹ باقی ہے اس وقت تک قتال لازم ہے. جب دین کے راستے میں کافروں کی رکاوٹ ختم ہو جائے پھر ٹھیک ہے قتال نہ کریں. تو لہذا جب تک کفار دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے. اب دین کے راستے میں رکاوٹ کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے اندر دین قائم تھا, اب اس دین کے قیام میں تو انہوں نے دین قائم کیا تھا کہاں, اپنے ملک کے اندر. امریکہ میں تو جا کر قائم نہیں کیا تھا, لیکن امریکہ سے اور یورپ سے غیر مسلم طاقتوں سے دنیا جہاں کے کفر سے یہ بات برداشت نہ ہوئی, پوری دنیا کا کفر متحد ہو گیا, اس میں آ کے امارت اسلام میں افغانستان پہ حملہ کر دیا. اب جب حملہ ہو گیا, اب اس وقت تک جہاد لازم ہے کہ جب تک کہ اس کا امکان باقی نہ رہے کہ یہ آئندہ مسلمانوں پہ کسی قسم کا تسلط قائم رکھیں گے, یا مسلمانوں کے دین کے کام میں رکاوٹ بنیں گے, یا ان کے اسلامی نظام کے نفاذ میں رکاوٹ بنیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ اور اس وقت ہوگا جب یہ دنیا کی بڑی طاقت کی حیثیت سے باقی نہ رہے. تو اس لیے امیر المومنین نے اپنی فراست سے یہ بات کہی کہ اتنی دیر تک افغانستان میں امریکہ کو روکو کہ جس کی وجہ سے اس کا چراغ بکھر جائے اور یہ اتنی سخت اس کے اندر باقی نہ رہے کہ یہ مسلمانوں کی حکومتوں پہ اثر انداز ہو سکیں, یا ان کو اپنی غلامی میں رکھ سکیں, یا دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی جو سوچ کام کر رہی ہے وہ روح قرآن کے مطابق کام کر رہی ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ قتال کرو ان سے کہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, کہ یہ خطرے کے طور پہ جب تک کافر باقی رہیں گے اس وقت تک قتال کرنا لازم ہے. تو جب یہ خطرے کی حیثیت ختم ہو جائے تو تمہارے ساتھ امن کی صورت اختیار کر لیں کہ وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اپنے ممالک میں تمہاری دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور تمہارے اپنے ممالک کے اندر وہ نظام اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو یہ دو باتیں جب حاصل ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ فتنہ باقی نہیں رہا. کہ دو باتیں کون سی؟ کہ جو اسلامی حکومت ہے, مسلمانوں کا علاقہ ہے, مسلمان کا ملک ہے, اس میں اسلامی نظام کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور جو ان کے اپنے ممالک ہیں تو وہاں اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اگر دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ بنے تو بھی فتنہ ہے, ان کے خلاف قتال ہوگا, اور اگر آپ کے علاقے میں آپ کے نفاذ اسلام میں رکاوٹ بنے تو بھی فتنہ ہے, ان کے خلاف قتال ہوگا. تو لہذا آج دونوں لحاظ سے وہ مجرم ہیں, تو اس لیے ان کے خلاف قتال جو ہے وہ فرض آئین ہے. فرض کفایت تو ہمارے لیے ہوگا کیونکہ ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے تو فرض کفایہ ہوگا, تو ان کے لیے فرض آئین ہے کہ جہاں مداخلت ان کی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ اس پر پوری امت کے لیے جہاد فرض آئین ہے. تو امت کے لیے فرض آئین ہے تو ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا شریک ہونا اس میں لازم ہے کہ جتنے کہ اس کے لیے ضروری ہیں, تو اس لحاظ سے یہ فرض کفایہ ہے. ویسے جہاد امت پر فرض ہے. اب یہ ہے کہ جہاد جو ہے یہ کون سا عمل ہے, تو اعمال کے بارے میں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لی جائے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں یہ غلط فہمی ایک رہتی ہے کہ نہ جہاد اسلام کے ارکان میں شامل ہے یا شامل نہیں. تو ایک بنیادی بات جو ہے اس کو ذہن نشین فرما لی جائے کہ دیکھیے کہ عبادت کی دو صورتیں ہیں, قولی ہے عملی ہے. اگر قولی ہے تو اس کا تعلق ایمان سے ہے, ماننے سے ہے. تو اس کے لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. پہلی بات ہے توحید و رسالت کی گواہی, تو یہ قولی بات ہو گئی کہ اللہ کو ماننا ہے, نبی اسلام کو ماننا ہے. جب اللہ کو ماننا ہے, نبی اسلام کو ماننا ہے, تو ہر حکم کو ماننا ہے, تو یہ قولی بات. اس کے بعد عملی میں دو صورتیں, یا وہ جسمانی ہوگی یا وہ مالی ہوگی. جسمانی ہے تو نماز ہے, بنیاد نماز ہے, اس لیے نماز کا ذکر فرما دیا. اگر مالی ہے تو پھر مالی میں دو صورتیں ہیں, اور اس سے پہلے مالی اور جسمانی سے پہلے ایک تقسیم اور ہے کہ یا تو رکنے کا حکم ہوگا یا کرنے کا حکم ہوگا. اگر رکنے کا حکم ہے تو یہ روزہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. پھر شروع کرتا ہوں تاکہ بعد ترتیب قائم رہ جائے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم پہ عمل کرنا یا قول سے ہوگا یا فعل سے ہوگا یا عمل سے ہوگا. اگر قول سے ہے کہ کہنے سے ہے تو یہ ماننا ہے, تو اس کو ایمان کہتے ہیں, اور ایمان کی بنیاد ہے توحید اور رسالت کی گواہی. कि अल्लाह को मानना है, अल्लाह के नबी इस्लाम को मानना है, जो अल्लाह का हुक्म है वो भी मानना है, जो इस्लाम का हुक्म है वो भी मानना है, जो खबर उन्होंने दी है, जो अल्लाह ने खबर दी कुरान में वो भी माननी है, जो नबी सल्लम ने खबर दी अपने कलिमात के अंदर उस खबर को भी मानना है। इसके बाद है अमल। अमल में दो सूरतें हैं, एक है करना, एक है रुकना। रुकना इसकी जो जामे सूरत है वो रोज़ा है, कि जायज काम से भी रुकना है, कि अल्लाह के हुक्म पर जायज काम से रुकना है, इसलिए रोज़ा बुनियादी रोकनी है। अब है करना। करने के दो सूरतें हैं, जिस्म से करना या माल से करना। जिस्म से करना है तो उसकी जामे सूरत नमाज है, अगर माल से करना है तो फिर उसकी दो सूरतें हैं, कि सिर्फ माल का इस्तेमाल होगा या माल और जिस्म दोनों का इस्तेमाल होगा। अगर सिर्फ माल का इस्तेमाल होगा तो ज़कात है, अगर माल और जिस्म दोनों का इस्तेमाल होगा तो यह हज है। तो ये पांच अरकान पूरे हो गए। तो जब पांच अरकान हो गए तो अब इन पांच अरकान को आगे उम्मत में मुंतकिल करना है, तो ये दावत और तबलीग है। और इन पांच अरकान को बचाना है कुफार के असरात से, ये जिहाद और किताल है। तो लिहाजा कुल जो अरकान बन गए पांच और दो सात, तो पांच असल अरकान हैं और दो अरकान उनकी हिफाजत का जरिया है। तो इसलिए जैसे कि नमाज फर्ज है, वजू भी फर्ज है, इसलिए कि वजू नमाज का जरिया है। तो जैसे असल फर्ज होता है उसका जरिया भी फर्ज होगा, असल वाजिब है तो जरिया भी वाजिब होगा, और असल सुन्नत है तो उसका जरिया भी सुन्नत है। तो क्योंकि ये पांच अरकान ये फर्ज हैं, तो इसलिए जिहाद और तबलीग जो इसका जरिया है ये भी फर्ज होंगे। तो दावत और तबलीग का काम भी फर्ज है, जिहाद और किताल का काम भी फर्ज है। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला ने किताल का हुक्म दिया है कि किताल करो, जिसकी इब्तिदा क्या है कि फितना बाकी न रहे, खतरा बाकी न रहे, और इसकी इंतहा क्या है, कब तक ये जिहाद होता रहे, जब खतरा खत्म हो जाए। तो जिहाद का काम खत्म नहीं, फरमाया कि उसकी इंतहा तक पहुँचो। इंतहा क्या है, वह यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, के इताअत हो जाए पूरी की पूरी अल्लाह की, कि अल्लाह की हाकमियत इस ज़मीन पर कायम हो जाए, कि तुम अल्लाह के खलीफा हो। इन्नी जाहिरिन फिलहाल की खलीफा, कि अल्लाह ने सुनाया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ, तो ज़मीन के किसी टुकड़े के खलीफा नहीं हो, तुम पूरी ज़मीन के खलीफा हो, या पूरी ज़मीन के खलीफा हो, तो पूरी ज़मीन पर अल्लाह की हाकमियत को नाफिज करना है। तो अल्लाह की हाकमियत को पूरी ज़मीन पर जब कायम करना है, तो लिहाजा फिर इस सूरत में आराम से बैठ जाओ, या दूसरे इलाकों में दीन इस्लाम के खिलाफ कुछ हो रहा हो, कि हमें इससे क्या, हम तो अपने मुल्क में बैठे हैं, कि नहीं। फरमाया कि जब तक पूरी तरह अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए उस वक्त तक तुमने जिहाद करना। इसलिए फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ये जिहाद जो है क़यामत तक चलेगा, इसलिए कि हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दीन का अक्सरियती गलबा हुआ है, अक्सरियती गलबा हुआ है, पूरी दुनिया में दीन गालिब नहीं आया। इस लिहाज से गालिब नहीं आया कि दूसरे दीन मिट गए हों, कि दीन इस्लाम तो गालिब आया है, कि दूसरे दीन मौजूद रहे हैं, लेकिन एक गलबा है जिसको गलबा कुल्ली गलबा कहते हैं, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीन अलहक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। तो आगाज़ है गलबे का, नबी अलैहिस्सलाम ने गलबे का आगाज़ फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने गलबे का आगाज़ फरमाया, और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में यह गलबा पूरी तरह से नुमाया हो गया, कि दुनिया के अंदर खिलाफत कायम हो गई और दीन इस्लाम को गलबा हो गया, बाकी जितने दीन थे सारे मगलूब और ताबे होकर रह गए, और जिजिया अदा करते थे, टैक्स अदा करते थे, अपनी जान की हिफाजत के मरहूने मिन्नत थे, और अपने माल की हिफाजत के लिए मरहूने मिन्नत थे ईमान वालों के। कि ईमान वाले उनके रहमो करम पर नहीं थे, वो ईमान वालों के रहमो करम पर थे। फिर हालात बदलते चले गए, यह सिलसिला चलता रहा, अहले हक हर दौर में दीन को गालिब करने के लिए कोशां रहे। फरमाया कि दीन को गलबे की कोशिश में ईमान वालों लगे रहो, कब तक, कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, और उस वक्त दीन ऐसा गालिब होगा कि बाकी दीनों को मिटा दिया जाएगा, बाकी दीन बाकी ही नहीं रहेंगे। तो जब तक ये सूरत पैदा नहीं होती, कुल्ली गलबा हासिल नहीं होता, उस वक्त तक मुसलमान की जिम्मेदारी है, ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि वह जिहाद के अंदर चलता रहे। तो ये अल्लाह ताला ने आखिरी हद बयान फरमा दी कि वह यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, के हो जाए पूरी की पूरी इताअत किसकी, अल्लाह ताला की हो जाए। जब तमाम दीन मिट जाए, एक ही दिन रह जाए, उस वक्त तक जिहाद चलता रहेगा। इससे बात मालूम हो गई कि जो लोग कहते हैं अब आज जिहाद नहीं कल जिहाद नहीं, तो जब तक पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम का निफाज न हो जाए, اس وقت تک جہاد ہے. تو لہٰذا کیونکہ ابھی یہ نہیں ہوا تو جہاد اس وقت فرض کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور ایمان والوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا, بس اگر وہ رک جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, پر یقین اللہ تعالیٰ اس کو جو کر رہے ہیں نہایت دیکھنے والا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائیں, کہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے اور حقیقت میں مسلمان نہ ہوئے ہوں, فرمایا یہ تمہارا کام نہیں, تم ظاہر کے مکلف ہو. کہ ظاہری لحاظ سے اگر وہ مطیع اور فرما بردار ہو گئے, ایمان لے آئے اور جو ایمان کے تقاضے ہیں انہوں نے پورے کر دیے, باقی ان کے دلوں کی بات کیا ہے, دلوں کی حقیقت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو, تم ظاہر کے مکلف ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی کہ مجھے حکم دیا گیا, امیرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جائیں. جب وہ اس بات کے قائل ہو جائیں تو پھر ان کا خون بھی اور ان کا مال بھی وہ محفوظ ہے, مجھے حکم دیا گیا محفوظ ہے, ان کا حکم بھی, ان کا مال بھی اور ان کی جان بھی پھر محفوظ ہے. ہاں اگر اس کے بعد وہ پھر جائیں گے تو پھر اس کے لیے ارتداد کا قانون ہے, تو اس لیے ان کو سزا دی جائے گی ارتداد کے قانون کے تحت. اور اگر بظاہر وہ مطیع اور فرما بردار رہیں تو مقصد حاصل ہو گیا. اس بات پہ شک کرنا کہ آپ دل سے مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, تو جب ظاہری علامتیں پوری ہو گئیں, اور ظاہری علامتیں کیا ہیں؟ ظاہری علامتیں ہیں کہ نماز کی پابندی ہے, زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. یہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ نماز کی پابندی ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے, اور جن کے نزدیک زکوٰۃ فرضی نہیں ہے یا زکوٰۃ کی مخصوص صورت ہے تو ایمان والے کہاں ہو سکتے ہیں. تو لہذا جب ظاہری علامتیں پوری ہو جائیں کہ دین اسلام کے خلاف کام نہ کریں, نماز کی پابندی کر رہے ہوں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں, پھر فرمایا فخلوا سبیلہم, پھر ان کی پکڑ دھکڑ مت کرو, ان کو قتل مت کرو, ان کو چھوڑ دو. تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں, رک جائیں, دین اسلام کی مخالفت چھوڑ دیں, ایمان قبول کر لیں, تو ان کا دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ پھر جائیں اور ہمارے وسائل نہ ہوں ان کے خلاف لڑنے کے, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں فَاعْلَمُوا, پس تم جان لو, اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, یقین اللہ تمہارا مولا ہے. کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اپنے آقا کے لیے لڑ رہے ہو. دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اجرتی ملازم بھی ہوتے ہیں, اگر وہ اپنے مالک کے لیے لڑ رہے ہوں, زمینیں ہیں یا شہر کی جائیدادیں ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں, جو نوکر لڑتا ہے تو مالک اس کو چھڑانے کا انتظام کرتا ہے, ذمہ داری بھی لیتا ہے کہ شاباش تم اس سے لڑنا, میں جو بیٹھا ہوا ہوں پولیس والوں کو میں ٹیلی فون کر دوں گا, میں یہ کروں گا, کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جب یہ باطل آقا, غیر حقیقی آقا, عارضی آقا, صرف دنیا کے اثر رسول رکھنے والے اس قدر ذمہ داری لیں تو آدمی کو اتنا حوصلہ ہو جاتا ہے. تو میں کہ جو خالق کائنات جو ذمہ داری لے رہا ہے, تمہارا حوصلہ کیوں نہیں بن رہا؟ کہ اللہ پر تمہارا اعتماد کیوں نہیں بن رہا؟ فرمایا کہ اس بات کو جان لو کہ ان اللہ مولاکم, کہ اللہ تمہارا آقا ہے اور وہی تمہارا ذمہ دار ہے, وہی تمہارا کارساز ہے. تم جو لڑ رہے ہو اس کے حکم پر لڑ رہے ہو, جب اس کے حکم پر لڑ رہے ہو تو یہ ذرائع, وسائل, اسباب, یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں. تو ذرائع, اسباب اور وسائل کو پیدا کرنے والا خالق کائنات تمہیں حکم دے رہا ہے, وہ تمہارا ذمہ دار ہے. فرمایا کہ نعم المولا, بہترین کارساز ہے, بہترین آقا ہے, ونعم النصیر, اور بہترین مددگار ہے. تو اس کی مدد کے مقابلے میں کس کی مدد ہو سکتی ہے, اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں کس کی اطاعت میں کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے؟ تو اسی سے تعلق قائم کرو اور اسی کے حکم کی اطاعت کرو, یقیناً دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سعادت عطا فرما دے. فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے درس کے ایک ساتھی, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ہاں جی, جو وفات ہوئی ہے سب کی نیتیں کر لیں تمام ایمان والوں کی.